παρά τις πρωτοφανείς θυσίες που επέβαλε η κυβέρνηση, δεν κατάφερε να μειώσει το έλλειμμα παρά ελάχιστα. Και τώρα ετοιμάζουν και νέα έκτακτα μέτρα, που επίσης δεν θα αποδώσουν, αλλά θα κάνουν μεγαλύτερη ζημιά. Το αντέχει η κοινωνία? Σίγουρα δεν το αντέχει. Το αντέχει η οικονομία? Σίγουρα όχι. Και εδώ θα μπορούσε να τελείωνε άλλη μια ελληνοφρένεια όπως άρχισε. Διότι δεν έχει κανένα νόημα απολύτως, το έχουμε πει και άλλες φορές, έτσι νιώθουμε δηλαδή, όταν ακούμε αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες έγιναν πέρυσι, πριν 6-7 μήνες, πριν 12 μήνες, πριν 10 μήνες. Ισχύουν όλα και σήμερα, όχι δηλώσεις. Ισχύει η κατάσταση αυτή, η οποία ήταν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο έγινε η δήλωση Σαμαρά η συγκεκριμένη, και μάλιστα είναι και χειρότερη κατάσταση. Οπότε η δήλωση συγκεκριμένη του κυρίου Σαμαρά θα έπρεπε να εμπλουτιστεί και να έρθει στα νέα δεδομένα και όχι να πάρουν άλλα 11,5 δισεκατομμύρια σε ένα λαό που δεν έχει να πληρώσει. Στην παρανομία έχει βγει ήδη, διότι πόσοι γύρω σας χρωστάνε, όχι σε τράπεζες που ήταν το σύνηθες τα προηγούμενα χρόνια, χρωστάνε στο ΤΕΒΕ, στον ΟΑΕ όπως λέγεται, χρωστάνε στην εφορία, και έτσι όπως θα έρθουν τώρα και οι νέοι φόροι που θα φορολογούνται τα πάντα, θα αρχίσουν να χρωστάνε και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι μια ιδιότυπη παρανομία, μέχρι να έρθει κανονική παρανομία, γιατί δεν θα την γλιτώσουμε. Όποιος νομίζει ότι όλα αυτά θα τα γλιτώσουμε, νομίζω κάνει μεγάλο λάθος. Το Δουνουτού βγήκε, βγαίνει σιγά σιγά εν όψη και των, μάλλον λόγω των διαφορών που έχουν, των ενδοϊμπεριαλιστικών όπως τους λέμε, με τη Γερμανία, με τα κέντρα των συμφερόντων της Ευρώπης, της Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει βγαίνει το Δουνουτού, ανεξαρτήτως του υποβάθρου, και λέει ότι έχουμε κάνει ένα λάθος στην Ελλάδα, και το ακούμε κι εμείς εδώ ως ηλίθιοι και λέμε ναι, έχει κάνει ένα λάθος. Και μετά, όταν κάποιος κάνει λάθος, δεν πληρώνει κάτι σε αυτή τη ζωή? Δεν σταματάει λάθος εφαρμογή του λάθους? Δεν πρέπει κάτι να συμβεί παραπέρα? Τίποτα δεν γίνεται, συνεχίζουμε κανονικά με περισσότερα μέτρα, και αυτοί που έκαναν το λάθος και αυτοί που υποστήριξαν το λάθος και αυτοί που πίστεψαν στο λάθος και το ψήφισαν το λάθος, συνεχίζουμε όλα κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να είναι μια χώρα ολόκληρη τουαλέτα που χτυπάς την πόρτα και λες συγγνώμη λάθος. Αυτό ακριβώς έχει γίνει. Πάμε να ακούσουμε Κουβέλη, γιατί σε αυτά τα δύσκολα είναι η μόνη λύση. Υπάρχει η παραδοχή και από τη μεριά των Ευρωπαίων ότι η λιτότητα δεν μπορεί άλλο να ενταθεί στην Ελλάδα. Ότι τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα είναι αδυσόπιτα. Και πέρα από το ότι είναι αδυσόπιτα, είναι και αναποτελεσματικά. Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Δεν θα έχουμε σε καμία περίπτωση οριζόντια εφαρμογή μέτρων. Δεν θα έχουμε περικοπές μισθών και συντάξεων. Σίγουρος ο Φώτης, δεν θα έχουμε περικοπές μισθών και συντάξεων, τα έλεγε αυτά, και γι' αυτό μπήκε και στην κυβέρνηση, αν θυμόσαστε, γιατί κάποιος θα πει αυτές είναι παλιές δηλώσεις, παλιές, πριν 5-6 μήνες, πριν το Μάιο. Γι' αυτό μπήκε όμως στην κυβέρνηση, για να είναι ένας κόκκινος φραγμός. Εν πάση περιπτώσει, ένας φραγμός ώστε να μην ταλαιπωρηθεί κι άλλο ο ελληνικός λαός. Όχι επειδή λυπούνται τον ελληνικό λαό, επειδή δεν παίρνει άλλο. Δεν έχει νόημα πια από ένα σημείο και μετά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα σε όλα αυτά που γίνονται. Δεν έχει απλά κάποιος να πληρώσει. Είναι τόσο καθαρό και ούτε θα πληρώσει. Οπότε όλα αυτά τα μέτρα που τα συζητάμε τώρα 2 μήνες, χαράσουν συζητήσεις, στρατηγικές, νούμερα, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, σβήνουν, γράφουν, δεν θα μαζευτούν. Και γι' αυτό δεν θα είναι και τα τελευταία μέτρα αυτά. Δεν το λέμε επειδή έτσι θέλουμε, το λέμε επειδή έτσι θα γίνει. Όπως λέγαμε ότι χωρίς να έχει γνώση κανείς, δεν απαιτείται και γνώση. Όπως λέγαμε και παλιά, ότι δεν θα πετύχει τίποτα από όλα αυτά και θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Αυτό που δεν είχαμε προβλέψει είναι τα λιγμένα τρόφιμα. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι στην Ελλάδα το 2012 θα υπάρχει ειδικός πάγκος στα σούπερ μάρκετ που θα έχει λιγμένα τρόφιμα, χαλασμένα. Και θα πει κάποιος, μα δεν θα είναι χαλασμένα, θα είναι αυτά που δεν αλλοιώνονται κτλ. Λιγμένα, δεν τρώγαμε ποτέ λιγμένα σε αυτή τη χώρα. Δεν διανοείται άνθρωπος ότι θα φάει κάποιος λιγμένα για να δώσει λιγότερα. Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Βεβαίως, αν λέγαμε ότι οι καρκινοπαθείς δεν βρίσκουν φάρμακα, πάλι θα μας λέγατε τρελούς. Αν λέγαμε ότι έχουμε πληρώσει πόσα, 49 δις νομίζω, όλα αυτά τα μέτρα και τώρα έρχονται άλλα 11,5 και δεν βγαίνει κανένα απολύτως νόημα και είναι χειρότερα τα πράγματα από την αρχή, πάλι θα μας λέγατε τρελούς και δεν τελειώνει ποτέ αυτός ο κατάλογος. Μείναμε στον κύριο Κουβέλη, Φώτη, αριστερός, ο οποίος είπε όχι άλλα μέτρα το 12. Αυτό ακριβώς είπε και ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης, που βγήκε χτες το πρωί στον Ναυτιά. Η χώρα μας για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα που λέγεται διαπραγμάτευση και μετά τη διαπραγμάτευση ή να πάρουμε την δόση του 31,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τον τελευταίο αυτό κάβο, πρέπει δυστυχώς να περάσει από μια δημοσιονομική προσαρμογή που ενσωματώνει μέσα της και μειώσεις σε συντάξεις και μειώσεις σε μισθούς. Αυτό το κομμάτι είναι αναπόφευκτο. Που ενσωματώνει μέσα της και μειώσεις σε συντάξεις και μειώσεις σε μισθούς. Αυτό το κομμάτι είναι αναπόφευκτο. Είπε το αντίθετο ο κύριος Βρούτσης από τον Κουβέλη. Δεν το είχαμε προσέξει. Ενώ ο Κουβέλης λέει δεν θα πάρθουν μέτρα το 12, ο Βρούτσης λέει που συζητάει συνέχεια με την Τρόικα θα πάρθουν μέτρα. Και θα δούμε και τους μισθούς και θα δούμε και τις συντάξεις, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να γίνει, δεν βγαίνει για να σωθεί η Ελλάδα, να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα και πάση θυσία να μείνουμε στο ευρώ. Εμείς όμως δεν πιστεύουμε τον Βρούτση, επειδή μιλάει κάθε μέρα με την Τρόικα, τον έχουν παραμυθιάσει. Πιστεύουμε τους ηγέτες μας, αυτούς που ψηφίσαμε κιόλας, βέβαια και τον Βρούτση, αλλά μόνο ο λαός των Κυκλάδων. Ενώ όλους τους άλλους τους έχουμε ψηφίσει, αποδεχτεί και τους έχουμε αναθέσει τη σωτηρία της χώρας, όπως είναι ο Κουβέλης, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα σε σχέση με μισθούς, σε σχέση με συντάξεις ή νέες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις ανάγκες του προϋπολογισμού του 11 και του 12. Όσοι πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης απαιτεί να συνθυβούν τα εργασιακά δικαιώματα και οι αποδοχές των εργαζομένων, ουσιαστικά ζητάνε την διάλυση της κοινωνίας. Πέρυσι τέτοια εποχή, μπορεί να ήταν και κανένα μήνα μετά, ο κύριος Βενιζέλος ως υπουργός οικονομικών, αντιπρόεδρος κτλ. Κτλ. Είχε καλέσει τους εφοπλιστές, τους Έλληνες εφοπλιστές, για να τους πει το αυτονόητο, ότι επειδή όλος ο λαός εδώ σφάζεται, πεθαίνει σιγά σιγά, κάντε κι εσείς κάτι για το ξεκάρφωμα, έτσι, για τα μάτια του κόσμου. Δεν τους είπε αυτό ακριβώς, τους είπε ότι πρέπει κι εσείς να συμβάλλετε. Έγινε η συνάντηση, αμέσως μετά είχε γίνει μια δήλωση από τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο τότε, πέρυσι περίπου, που περιέγραφε αυτού του τύπου την συζήτηση. Μετά από πρόταση και των συναρμοδίων υπουργών στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα καλέσω και εγώ προσωπικά με εντολή του Πρωθυπουργού τον εφοπλιστικό κόσμο. Μπράβο! Προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του με ποιον τρόπο θα μετάσχει σε αυτήν την εθνική δημοσιονομική προσπάθεια με πρακτικό και άμεσο τρόπο. Λοιπόν, δεν πήγε ο εφοπλιστικός, δεν έγινε συνάντηση και αν έγινε δεν έβγαλε απολύτως τίποτα. Δεν περίμενε κανείς ότι θα βγάλει, διότι δεν γίνεται με όλους τους άλλους να επιβάλλεις μέτρα απανωτά συνεχώς και στους εφοπλιστές να κάνει συζήτηση και να ζητάς κάποια στιγμή να γίνει ραντεβού και να δώσουν ό,τι αν θέλουν μπορούν κτλ. Κτλ. Κυκλοφορεί χτες στο Βγαλή Αυγή της Κυριακής ένα κείμενο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών που έχει ημερομηνία 14/10 του 2011, απευθύνεται προς τον αξιότιμο αντιπρόεδρο της τότε κυβέρνησης, πέρυσι το Δεκέμβρη δηλαδή, τον κύριο Βενιζέλο. Και λέει αυτή η ανακοίνωση, νομίζω η ανακοίνωση και μόνο είναι όλα τα λεφτά, περιγράφει τι ακριβώς γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, λένε οι εφοπλιστές, αξιότιμη κύριε Αντιπρόεδρε, η ελληνική κυβέρνηση με δική σας πρωτοβουλία πρόκειται να υπογράψει με την Ελβετική Συνομοσπονδία διμερή συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της φορολογίας με σκοπό τη φορολόγηση των καταθέσεων Ελλήνων, οι οποίοι έχουν σχετικές καταθέσεις στην Ελβετία. Το θέμα, όπως ξέρετε, από πέρυσι δεν ξέραμε για τη λίστα, τα αστικά και δεν ξέραμε τίποτα. Το έλεγε τότε ο Βενιζέλος, αναγκάζονται οι άνθρωποι, στέλνουν ανακοίνωση. Και συνεχίζει. Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν μεταξύ άλλων επιλέξει τις Ελβετικές τράπεζες για κατάθεση των νόμιμων εσόδων τους που προέρχονται από τις δραστηριότητές τους από την εκμετάλλευση των πλοίων τους, τα οποία αποκτούν στην αλλοδαπή ως αποτέλεσμα των διεθνών δραστηριοτήτων τους. Όπως γνωρίζετε, συνεχίζει η επιστολή των εφοπλιστών, τα εισοδήματα αυτά είναι νόμιμα και απαλλάσσονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας από επιβολή φορολογίας. Αυτή η κείμενη νομοθεσία. Εν όψη των ανωτέρων, η ωραία παράγραφος, θα παρακαλούσαμε, όπως περιληφθεί στο κείμενο της σχετικής συμφωνίας, όρος βάσει του οποίου οι ρυθμίσεις της υποδιαπραγμάτευσης συμφωνίας δεν θα έχουν εφαρμογή για τις καταθέσεις των Ελλήνων εφοπλιστών που ευρίσκονται στην Ελβετία. Για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών σας επισυνάπτεται προτινόμενο σχέδιο σχετικής διάταξης στην ελληνική και αγγλική, καθώς και κείμενο αιτιολογικής έκθεσης εφόσον αυτό απαιτηθεί. Έχουν ετοιμάσει και τον νόμο. Αν προσέχετε τι ακριβώς μπορείτε να ακούτε και είστε ψύχρεμοι, συνειδητοποιείτε τι σας λέω. Κύριε Αντιπρόεδρε, τα μέλη του Προεδρείου και εγώ προσωπικά είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνηση. Μετατιμήσω ο Πρόεδρος Θόδωρος Βενιάμης, αν το λέω σωστά, γιατί πέφτει υπογραφή πάνω. Το έβγαλε χθες η Αυγή. Όχι μόνο λένε να μην περιληφθούν, γιατί είναι νόμιμα τα δικά τους τα χρήματα έξω, αλλά επισυνάπτουν και στην ελληνική και στην αγγλική το σχέδιο νόμου, για να μην κουράζεται κιόλα στο Υπουργείο. Τόσο χοντρά, τόσο ξεδιάντροπα, μπροστά στα μάτια των χαχόλων που καλούνται συνεχώς να πληρώνουν χωρίς να βγαίνει απολύτως τίποτα, συμβαίνει αυτό. Πέρασαν όμως, άλλαξαν οι κυβερνήσεις, ήρθε ο Σαμαράς και κάνει και αυτός πριν 15 μέρες μία συνάντηση με τους εφοπλιστές στο Μαξίμου, τους χτύπησε αλίπητα κάτω και όπως έχετε καταλάβει έχουν αρχίσει από τότε να πληρώνουν και αυτοί. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες περνάει ο τόπος μας. Είναι και ουσιαστικό και ηθικό το χρέος όλων να συμβάλλουν στην προσπάθεια για την ανάκαμψη του τόπου. Τα πράγματα, όπως γνωρίζετε, είναι δύσκολα και θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να μιλήσουμε για αυτά τα αισθήματα. Δεν πρόκειται να ακολουθήσει ένας νόμος με τον οποίο θα επιβληθούν νέες περικοπές σε αποδοχές και συντάξεις, νέοι φόροι. Μπράβο! Ο κύριος Σαμαράς που ακούσαμε τώρα λίγο πριν ήταν από την συνάντηση των εφοπλιστών στο Μέγαρο Μαξίμου. Προσέξατε τη φωνή και καταλαβαίνετε και τη γλώσσα του σώματος. Με τι ευγένεια ζητάει, αν θέλετε, και θα συζητήσουμε γιατί ο τόπος, τα δύσκολα, όπως ακριβώς αντιμετωπίζει το συνταξιούχος, ο εργαζόμενος, ο άνεργος που του κόβουν το επίδομα, το εκάστορο που θα φορολογηθεί, όλα αυτά που δεν έχουν πια κανέναν απολύτως τελειωμό. Φεύγουμε από τα οικονομικά, έτσι κι αλλιώς άλλοι τα είναι, άλλοι τα παραμένουν. Άλλωστε φροντίζει ο Στουρνάρας, η Τρόικα, ο Κουβέλης, οι κόκκινες γραμμές και όλες οι υπόλοιπες γραμμές για το καλό όλων μας. Πάμε τώρα σε έναν εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, έναν ακροδεξιό, ο οποίος θα ακούσουμε να μιλάει για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Έχουν γεμίσει όλοι οι μετανάστες και Έλληνας δεν μπορεί να μπει στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό σταθμό. Αυτό επίσης τέρμα. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία και εμένα με ενοχλούν όσο εσάς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να σταματήσουμε την καραμέλα, ότι είναι ρατσισμός. Μόλις πετάξουμε κανένα δύο έξω από τα νοσοκομεία, να δούμε πώς θα γίνει δουλειά. Θα πάμε έξω από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Θα πρέπει να σταματήσουμε την καραμέλα, ότι είναι ρατσισμός. Ο ένας είναι ο τωρινός πρωθυπουργός της χώρας, Αντώνης Σαμαράς, τα είχε πει αυτά στην συνέντευξη που είχε δώσει στον Ενικό, στην προεκλογική. Και ο άλλος είναι ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο Παναγιώταρος, ο οποίος είχε πει πάλι προεκλογικά, θυμόσαστε, θα πάνε στα νοσοκομεία, θα πετάνε έξω τους ασθενείς και από τους παιδικούς σταθμούς, γιατί πρέπει να φύγουν τα ξένα παιδάκια, να πάνε τα καθαρό με Ελληνόπουλα κτλ. Κτλ. Το ίδιο ακριβώς λέει, βέβαια ο Σαμαράς δεν έχει πει θα πάμε να πετάξουμε, αλλά αν μπορούσε θα το έλεγε. Η διαφορά είναι ελάχιστη, ακριβώς ταυτόσιμος ο λόγος, επειδή γίνεται μια συζήτηση στα δημόσια πάνελ, στο δημόσιο λόγο, πώς κολάπτονται και αυξάνεται, επεκτείνεται το φαινόμενο, αναπτύσσεται το φαινόμενο της ακροδεξιάς, της Χρυσής Αυγής, του εκφασισμού της κοινωνίας. Είναι πολύ απλή απάντηση, απλά κάποιος στοιχειωδός να σταθεί σε όλα αυτά. Ας φύγουμε και από αυτά, ας πάμε σε γειτονικές χώρες. Θα ήταν παράδεισος η Βουλγαρία. Έλεγατε. Αν συνέβαινε αυτό που λένε οι Τροϊκανοί. Μα σας λέω, είμαι η απόλυτη ειλικρίνεια ήτανε... ότι κακώς, κατά δική μου εκτίμηση, προφανώς, και το λέμε με πόνο, Βουλγαρία γίναμε. Γιατί? Βουλγαρία γίναμε. Γιατί, κύριε? Όσον αφορά τα μισθολογικά και τα εργασιακά. Ο Άρης Πηλιωτόπουλος παραδέχεται ότι γίναμε Βουλγαρία και εκείνο το κοριτσάκι από εκείνη τη διαφήμιση που μάλλον έχει καταλάβει και αυτό ότι που πήρε ακριβώς μέρος, σε ποια πλεκτάνη, σε ποια συμμορία είχε μπλέξει, ρωτάει γιατί, κύριε, γίναμε Βουλγαρία. Ενώ μέχρι τώρα λέγανε δεν θα γίνουμε Βουλγαρία, οι προηγούμενοι, θυμάμαι τον Γιώργο Παπακοσταντίνου να το λέει έτσι με πάθος, τώρα βγαίνει ένας υπουργός, λέει ναι, γίναμε Βουλγαρία. Βεβαίως ο ίδιος δεν έχει γίνει Βουλγαρός, ούτε έχει περιοριστεί κάτι από τα δικά του εισοδήματα, δικό του τρόπο ζωής, δική του αντίληψη, παρέες του. Γίνανε οι υπόλοιποι Βουλγαρία, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο βουλευτής να παραμένει βουλευτής, αρκεί από κάτω να γίνουν Βούλγαροι, αύριο μπορεί να γίνουν Κινέζοι, μπορεί να γίνουν Πακιστανοί, οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει. Εκτός από Έλληνες που είχαν τα δικαιώματα και αυτά τα δικαιώματα μας έφεραν εδώ που μας φέρανε. Αυτά τα πολύ ωραία και αστεία που λένε κάθε βράδυ από τις 7 ως τις 8, 8 ως 9 και 9 ως αργά το βράδυ τα ενημερωτικά δελτία και οι εκπομπές οι υπόλοιπες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, real και νόα το μήνυμά μας και αποστολή στο 54% από κινητό και mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Έχουμε Οκτώβριο, ο μήνας έχει 15, θέλουμε 2,5 μήνες για να τελειώσει το 12, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε άλλα μέτρα. Δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα στο τέλος του 11, ούτε και για το 12. Μπράβο! Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα σε σχέση με μισθούς, σε σχέση με συντάξεις ή νέες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις ανάγκες του προϋπολογισμού του 11 και του 12. Μπράβο! Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Μπράβο! Incantations of the name, the ribs like dead Saguaro, hips and vice, struggling to get him down. Breathed hand in that air, wet nearly in waves, the beating sure about his face, skull crushed slight above the right eye. Και το λέμε με πόνο. Βουλγαρία γίναμε. Γιατί κύριε? Wandering with blood shining still, a caster's lure, and I wonder, stretched in grief. The sweat, the tears, the rust, the night. It takes a steady air to take a life. The blood beneath the foot of me. The blood, the sweat, the tears, the rust, the night. It takes a steady to take your life. It takes a steady air to take your life. It takes a steady air to take your life. Δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα στο τέλος του 11, ούτε και για το 12. Μπράβο! Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα σε σχέση με μισθούς, σε σχέση με συντάξεις ή νέες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις ανάγκες του προϋπολογισμού του 11 και του 12. Μπράβο! Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν μπορεί να είναι ψεύτες αυτοί οι τρεις. Σας πάει ο νους, είναι δυνατόν η ηγεσία της χώρας, πολιτική σοβαρή. Περασμένη μέσα από φωτιά και σίδερο, όπως λένε συνήθως. Σοβαροί άνθρωποι που παίρνουν τις τύχες μιας χώρας να λένε ψέματα, αποκλείεται. Θα πει κάποιος τα έχουν πει σε άλλες εποχές. Πριν 6 μήνες ήταν άλλη εποχή. Δεν ήξεραν ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Γιατί εγώ το ήξερα, γιατί όλοι εσείς που ακούτε ξέραμε ότι δεν βγαίνει όλο αυτό. Τάζανε ψέματα, τσίμπησαν από κάτω οι χαχόλοι. Όλοι όσοι ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Δημάρ, κανονικοί όμως χαχόλοι, με ευθύνη τεράστια. Όχι τεράστια ότι καταστρέφει τη χώρα. Αυτά πάνε, είναι δεδομένο, έχει καταστροφή, έχουμε τα λιώσει, δεν υπάρχει φως. Ή και να υπάρχει, θα περάσουμε πολύ δύσκολα για να το βρούμε, επειδή έχετε με μεγάλη ευθύνη στη διάλυση της κοινωνίας. Και ας μπει εδώ τελεία, γιατί μια κοινωνία όταν διαλύεται κάνει κι άλλα μετά ως κοινωνία. Χωρίζεται και με άλλους τρόπους. Έχετε ηθική αυτουργία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Τη φυσική την έχουν αυτοί. Την ηθική την έχετε όλοι εσείς. Έτσι, πολύ απλά και πολύ καθαρά. Και μετριοπαθής είναι η διατύπωση, γιατί είναι και μέσο ενημέρωση κτλ. Κτλ. Μετά από αυτό το πολύ σοβαρό. Α, εδώ μηνύματα, δύο μηνύματα, ένα μάλλον, να πούμε για τη συλλογή υπογραφών του ΚΚΕ. Ναι, το έχω ξεχάσει την προηγούμενη εβδομάδα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κάνει ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών για την κατάργηση του μνημονίου, της Δανειακής Σύμβασης, των μνημονίων μάλιστα. Επειδή είναι οι διευθύνσεις δύσκολο από το ραδιόφωνο, kkeplon.gr, αν μπείτε στο site δηλαδή του ΚΚΕ, αμέσως πάνω-πάνω σου βγάζει τις δύο διευθύνσεις, όποιος θέλει μπορεί να γραφτεί. Δεν έχει σημασία να έχει ψηφίσει η ΚΚΕ. Το ψήφισαν 400.000, μακάρι υπογραφές να είναι 2 εκατομμύρια. Άλλο ένα όπλο στο χέρι μιας αντιμνημονιακής δύναμης να μπορέσει να πάει εκεί που πρέπει, στη Βουλή, οπουδήποτε αλλού τα πάνε αυτά, να φανεί με άλλον ένα ακόμη τρόπο η δυσφορία, η δυσκολία μας και η απόφασή μας να σταματήσουν όλα αυτά εφόσον δεν μπορούμε με άλλους τρόπους να το δείξουμε πάρα πολύ καθαρά. Παράδειγμα, η μεθαυριανή απεργία, που είναι ακόμη μια ευκαιρία στα χέρια αρκετών, πολλών, μακάρι του συνόλου, να δείξει τη δυσφορία του με πολύ έντονο τρόπο. Αλλά επειδή όλα αυτά μπορεί να ακούγονται και βαριά, πάμε να ακούσουμε κάτι έτσι ευχάριστο, να είναι καλά ο Άρης Πηλιωτόπουλος. Αν μη τι άλλο, μπορούμε να κάνουμε την όποια κριτική, κύριε Παπαδάκη, στην κυβέρνηση, αλλά δύο πράγματα πρέπει να τα πιστώσουμε. Το πρώτο είναι ότι ανακτήσαμε τη χαμένη μας αξιοπιστία, και αυτό το συνομολογούν όλοι. Mm-hmm. Και δεύτερον, ότι είναι η μοναδική κυβέρνηση που διαπραγματεύεται σκληρά. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Καλά, ας χαλαρώσει η κυβέρνηση να διαπραγματεύεται. Τους έχει χτυπήσει αλίποτε. Οι Τροϊκανοί είναι έτοιμοι να φύγουν. Τέτοιο πράγμα δεν τους έχει ξανατύχει. Και όλη η Ευρώπη παρακολουθεί με αγωνία το σκληρό Σαμαρά, το Κουβέλι και το Βενιζέλο να χτυπάνε συνεχώς τα χέρια στο τραπέζι. 5 δίνουν οι Τροϊκάνοι ως αιτήματα, 15 συνηγορούν εδώ οι δικοί μας για να είμαστε μέσα, λέει, όπως είχε πει και ο Στρουνάρας, για ώστε αν μας ζητήσουν να βγάλουμε, να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε. Το θέατρο παίζεται κανονικά. Κάνουν τα σοου κακοπαιγμένα από άχρηστους ηθοποιούς. Αυτό είναι χιτήριο. Χιτήριο δεν είναι αυτό στο γκάζι. Χιτήριο είναι η ελληνική κυβέρνηση, το Μαξίμου και η τρόικα εσωτερικού που παίζει θέατρο κάθε βράδυ, ότι θα τους διώξουμε, ότι βάλαμε τα θέματά μας, ότι θα υπερασπίσουμε και θα προασπίσουμε το συμφέρον του ελληνικού λαού. Θέατρο κακό και κωμωδία ακόμη πιο κακή. Ελληνικός λαός ακολουθεί. Να σου πω. Το τραγούδι δηλαδή, έλα να πάμε στο νησί μόνο σου, εγώ και εσύ, δεν πάει. Ποιος θα πάει? Πού να πάει? Στο νησί. Εγώ, η μάνα σου ή εσύ? Όχι, δεν πάει, γιατί είναι πολύ. Ναι, είναι πολύ, αυτό σου λέω. Δεν μπορεί να πάει στο νησί τόσο κόσμο, δεν μπορεί να το πάρουν μετά. Τα νησιά τα έχουμε για να φεύγουν, δεν τα έχουμε για να κάθονται. Αν πας σε όλη η οικογένεια, έρθει άλλος με μια άλλη οικογένεια και όλοι εσείς κάνετε τις δικές σας οικογένειες, ναι, θα περάσουν τα 150 άτομα ή παράτομα. Θα περάσουν, δεν μου λες για όλα τα νησιά. Εγώ στο δικό μου μπορώ να πάω. Κοίτα να συγκεντρώνεις κόσμο. Ναι. Και στο νησί εκεί που θα είστε, ναι, να είστε και όλοι μαζί συνέχεια. Μη σας δουν σκόρπιους και πάρουν κεφάλι, νομίζουν ότι δεν είστε πολλοί. Έρπο, γιατί δεν πάμε να βγαίνετε όλοι μαζί, 150 άτομα παρέες. Απόστολε. Έλα. Έλα τώρα, πες και εσύ κάτι τώρα. Εντάξει, είναι αριστερός, είναι δικαίωμά του. Εφόσον δεν υπάρχει αντίπαλο δέος στο κανάλι, στο σταθμό, δεν πρέπει να γίνει κάτι άλλο, να πιο χαλαρός λιγάκι. Όχι, αυτό θα εκμεταλλευτούμε. Τότε δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Δεν είναι λίγο άδικο? Όχι, θα τους πατήσουμε κάτω. Οι αριστεροί δεν δείχνουν ότι είναι άδικο με αυτόν τον τρόπο. Βρε να πάνε να γαμπτούν οι άλλοι. Τι θες, δίκαιη κοινωνία? Δεν τη διάλεξες, αγάπη μου. Αν διαλέξεις δίκαιη κοινωνία, μπορεί να είμαστε κι εμείς πιο δίκαιοι. Δεν τη διάλεξες. Έλα ρε Αποστολάκο, θέλω να πω στο φιλαράκο τον Ταρίφα, ναι, τον Τραμπούκο, θέλω να του πω ότι μεθαύριο θα έχει απεργία. Αυτοί θα κάνουν πάλι το ρόλο του στο απεργοσπάστη και θα κοιτάνε να πάρουν καμιά κούρσα. Ας αφήσει λοιπόν τον Κουκουέ και να κοιτάξει να κάνει καμιά κούρσα. Μια φορά στη ζωή του αγωνίστηκε και το έχουν κάνει ζήτημα. Αυτό το μέτωπο που έχει ανοίξει με τον Κουκουέ και τους Ταρίφες πια δεν το αντέχω, έλεος. Έλα, ούτε εμείς αντέχω. Βαρέθηκα, ξέρεις. Γιατί κάθε μέρα αναγκάζεται και με παίρνει ένα κουμούνι τηλέφωνο για να υπερασπιστεί το κόμμα του. Κατάλαβες? Και το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Είναι ότι εγώ πρέπει να το ακούω το κουμούνι και να μιλάω με κουμούνι. Θα κολλήσω τίποτα. Έλα, ρε, που θα κολλήσει τίποτα. Τόσο καιρό έχει πάθει ανοσία. Και κυκλοφορούν και χρυσαυγείται στον δρόμο και φαίνεται η ασθένεια. Τι βγάζει πυράκια μετά? Μάλλον δεν ξέρω, πάντως αυτοί το καταλαβαίνουν. Καθότι και οξύνοες. Δεν τους ξεφεύγει κάτι. Καλησπέρα σας. Γεια. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Ωραία. Μία κοινή γνωστή μας. Δικιά μας. Ναι, δικιά μας, από ένα δικηγορικό γραφείο. Μου είπε να σας πάρω ένα τηλέφωνο γιατί ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ανταλλακτικά για λάπτοπ. Έχετε τεχνικό γραφείο, μου είπε, για σέρβις για λάπτοπ. Ωραία, και γιατί δεν μου λέτε ποια είναι η κοινή γνωστή μας? Α, να σας πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, νόμιζα γνωρίζατε. Η γνωστή μας είναι μια κυρία Τζέννη δικηγόρο, εγώ ξέρω την γραμματέα της. Α, ωραία. Της Μαριάνθη. Α, η Μαριάνθη. Μπράβο, ναι. Α, και. Θα ήθελα να σας ενημερώσω, εγώ έχω κατάστημα με ανταλλακτικά για λάπτοπ. Πουλάω οθόνες, πληκτρολόγια, τροφοδοτικά. Υπάρχει τέτοιο κατάστημα? Βεβαίως. Μπράβο. Και πάει καλά? Το Θεό. Δηλαδή και τι έχετε, και παίρνει κάποιος ένα μπουζί για λάπτοπ, ας πούμε? Τι μπουζί? Ένα προφυλακτήρα λάπτοπ, τι? Φανάκι για λάπτοπ, οθόνη για λάπτοπ. Τέτοια πραγματάκια. Και κοστίζει ένα σκασμό λεφτά παραπάνω από το λάπτοπ. Καλύτερα να παίρνει ένα καινούργιο παρά να είσαι στο μαγαζί σου. Για καλό σου έστειλε σε μένα δικηγόρος, αφού ξέρει τις απόψεις μου. Μάλιστα. Για τους κατόχους τέτοιων καταστημάτων. Μάλιστα, μου κάνετε πλάκα έτσι. Δεν σας κάνω πλάκα, απλά τώρα δεν ξέρω. Να σας πω, είστε Ελληνίδα? Γιατί σας ακούγομαι για ξένοι. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς ξένοι, δεν ξέρω τι κάνετε. Μαθαίνετε καλά τα ελληνικά για να μην σας καταλαβαίνει η Χρυσή Αυγή. Ναι, είσαι και γυναίκα, τώρα βάφεστε εσείς και μαύρη να είσαι που θα το καταλάβουμε με τόσο αρμόστοκο που βάζεις από πάνω. Λοιπόν, κάποιον άλλον πήρα τηλέφωνο. Εμένα πήρες τηλέφωνο, ποιο κάποιον άλλον? Δεν ξέρω εγώ τι μιλάς με μένα μιλάς. Μάλιστα, ποιον έχω πάρει. Έχεις μήπως Πακιστανούς στο μαγαζί μέσα? Βέβαια. Να στείλω δύο φιλαράκια, να στείλω. Πακιστανούς έχω μέσα. Πηγαίνεις και θέατρο? Βέβαια. Α, για να έρθουμε πάνω. Πού είσαι στη Θεσσαλονίκη, για να έρθουμε πάνω. Από πού τηλεφωνείτε? Εγώ, εσύ πήρες τηλέφωνο. Εγώ πήρα τηλέφωνο, μάλιστα. Η Μαριάννα σε ακούει πολύ μουσική εκεί που είναι. Ο μουσική δεν ακούει, πολύ ελληνοφρένεια ακούει. Καλά σου είπε ο κύριος αυτός για το τραγούδι του ΕΑΜ. Ρε μα έχετε έρθει στα πράγματα τα κουκούδια και δεν μας το έχεις πει. Ναι. Έχετε βάλει υπουργό εκεί του Καλαμούκη, κάτσε περίμενε. Τα νοσοκομεία κλείνουνε. Οι εταιρείες οι μεγάλες φεύγουνε στο εξωτερικό. Ρε έχετε έρθει στα πράγματα και δεν μας το λέτε τόσο καιρό. Τι γίνεται, κομμουνιστία δεξιά έχουμε ή κομμουνισμό έχουμε στην Ελλάδα? Φασισμό. Δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα στο τέλος του 11, ούτε και για το 12. Μπράβο! Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα σε σχέση με μισθούς, σε σχέση με συντάξεις ή νέες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις ανάγκες του προϋπολογισμού του 11 και του 12. Μπράβο! Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Όλα τα ευχάριστα μαζί. Τρία ευχάριστα μαζί. Δεν ανοίγει, μου λέτε εδώ πολύ η σελίδα του Κουκουέ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πέσατε όλοι με τα μούτρα. Και τώρα προσωρινά να μην ανοίγει. Γενικώς ανοίγει. Δεν χρειάζεται να μπείτε τώρα. Δεν έχουν βάλει χρονικό όριο ή δεν το ξέρω εγώ. Μπείτε πιο μετά, αύριο, μεθαύριο. Πείτε το σε φίλους. Εκεί δεν έχει τώρα ντε και καλά. Επειδή το είπαμε και μου στέλνετε 15 μηνύματα, δεν ανοίγει. Έπεσε η σελίδα κτλ. Κτλ. Θα το φτιάξουν. Αν δεν είναι προβοκάτσια, θα το φτιάξουν. Και προβοκάτσια να είναι δηλαδή. Θα φτιαχτεί. Για τον Μανώλη Γλέζο, όλοι ξέρουμε τι είχε κάνει στα χρόνια της κατοχής. Παγκόσμιο επίτευγμα, να το πει κανείς. Άθλο, μαζί με τον Λάκη Σάντα είχαν ανέβει και είχαν κατεβάσει τη γερμανική σημαία και όχι υψώσει την ελληνική που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Από τότε έχει αναγνωριστεί νομίζω από εχθρούς και φίλους, τον σέβονται όλοι. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα του Καυγά. Την θέλουν και τον βγάζουν τώρα τέλος πάντων, το πώς λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης. Την Παρασκευή το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του, στην εκπομπή του Ευαγγελάτου, στο Sky ήταν ο Πέτρος Τατσόπουλος και ο Ηλίας Παναγιώταρος από τη Χρυσή Αυγή. Θα ακούσουμε όχι όλο τον καυγά, είναι τόσο αντιαισθητικός που δεν υπάρχει λόγος. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα που ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής καταφέρεται, μάλλον πώς αναφέρεται στον Μανώλη Γλέζο. Κανείς δεν φύγεται. Τι να πούμε τώρα. Τραμπούκωστε εσείς κύριε Τατσόπουλε και το κόμμα σας από το 2008 σε νόμιμη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής με προτεργάτη τον κύριο Γλέζο, πάλι πρωτορινό βουλευτή, πρωτοστάτησε ως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και διάφοροι δικοί σας άνθρωποι με όπλα, τσεκούρια και πριόνια να επιτεθούν στη Χρυσή Αυγή. Το όνομα του Μανώλη Γλέζου. Νομίζω λοιπόν ότι. Εσύ μην τολμάς να το πιάνεις το όνομα. Στα χείλη σου. Σιγά τα αυγά. Επειδή υπάρχει μια περιραίωσα ατμόσφαιρα για τη Χρυσή Αυγή, ότι αγαπάει τους χιτλερικούς, ότι είχε στα εξώφυλλά της παλιά το Χίτλερ, ότι αρθρογραφούν οι βουλευτές της υπέρ του ναζισμού και τι καλά που θα ήταν να έχει ολοκληρώσει το έργο του κτλ. Κτλ. Και επειδή ο Μανώλης Γλέζος είχε κατεβάσει το σύμβολο του ναζισμού τότε, τη χιτλερική σημαία, σιγά τα αυγά. Αυτό ακριβώς γίνεται τώρα, σιγά τα αυγά. Φαντάζομαι είναι ίδια η άποψη και στους 400.000 που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή για τον Μανώλη Γλέζο. Ακριβώς η ίδια άποψη θα είναι. Σιγά τα αυγά, τι έκανε τότε ο Μανώλης Γλέζος και μάλλον κάτι κακό έκανε. Φαντάζομαι όλοι αυτοί που ψηφίζουν κάτι, το ψηφίζουν με πλήρη γνώση του τι ακριβώς ακολουθεί. Τι λέει σε πρώτο επίπεδο, υπάρχει ικανότητα, τι λέει σε δεύτερο επίπεδο, να καταλαβαίνουμε τι εννοούνε και να βλέπουμε και την μικρή ιστορία τους και το τι ακριβώς πρεσβεύουν. Συνολικά δεν κρίνουμε για ένα, ψηφίζουμε για το σύνολο όλων αυτών που υπάρχει ή λέει ένα κόμμα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω να το κάνετε έτσι. Κάποιοι το κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Λαός, μέρος βου. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις? Τα είσαι? Να, εδώ μπήκα στο Αθηνόραμα. Ναι. Να δω τι παραστάσεις προτείνει η Χρυσή Αυγή, να δούμε. Α, η Χρυσή Αυγή. Καθότι αυτοί καταλαβαίνουν από τέχνη, οπότε. Ναι, ναι, βέβαια. Σε πιστεύομαι. Ναι, ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Καλαμούκη. Γιατί? Γιατί τα είπε πάρα πολύ ωραία αυτά που είπε για τη Χρυσή Αυγή. Ελπίζω να μην βγουν αληθινά. Τα έχω ξαναζήσει εγώ, πες του. Γιατί είμαι 75 χρονών και εν πάση περιπτώσει ξέρω τι θα πει. Τέλος πάντων, τι να σου πω. Με συγκίνησε πάρα πολύ. Πες του, Μάτσας λέγομαι, Ιάκωβος Μάτσας, Εβραίος το θρήσκευμα. Εν πάση περιπτώσει δεν είμαι και θρησκόληπτος. Γεννήθηκα Εβραίος αυτή, δεν μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Και του έχω καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Ελπίζω να μην ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα όπως ζήσαμε το 45. Ρε εσύ, άκουσα κάτι από τον Θήμιο. Τώρα δεν ξέρω τι γνώμη έχει και εσύ. Αλλά αυτό είναι λίγο σαν να έχει παροπίδες. Λέει και τι θα γίνει αν φύγουν οι μετανάστες, 1,5 εκατομμύριο. Και αυτό το εννοεί όσον αφορά τη δουλειά. Μα δεν είναι μόνο η δουλειά, ρε γάμο. Είναι η εγκληματικότητα, είναι η αρρώστιες, είναι ένα πρόβλημα. Όπου η εγκληματικότητα έχετε κυρίως από τους μετανάστες, έτσι. Όχι, τώρα σοβαρά, Αποστολή. Μ' αρέσει που το καταπίνουμε εμάς αυτό. Η χθεσινή εγκληματικότητα προήλθε από μετανάστες. Άκουρε, Αποστολή μου. Ή δεν το λέμε εγκληματικότητα, γιατί εγκληματικότητα εγώ είδα χθες στο χιτήριο. Η καφρίλα η χθεσινή που μπαίνει βουλευτής μέσα στην Βιούβα και απελευθερώνει το χρυσαυγί του δικό. Αποστολή, δεν μιλάω για αυτό. Αυτό τι είναι, αυτό δεν είναι εγκληματικότητα. Άκου να σου πω κάτι. Οι μετανάστες είναι. Άκουρε, κεράτα. Γιατί είναι Έλληνες αυτοί και αυτοί είναι Έλληνες και με το παραπάνω. Είναι double Έλληνες. Η φραστική βία δεν είναι εγκληματικότητα. Η φραστική βία του Παναγιώταρου απέναντι στους ηθοποιούς που ήξερε για τις κολυπίδες των ηθοποιών. Παναγιώταρου. Αυτό ήταν εντάξει. Δεν είμαι υπέρ του Παναγιώταρου, όπως το. Αυτή η βία τι. Η βία κάνουν μόνο οι ακροαριστεροί και αναρχικοί και οι μετανάστες. Άκουσε λίγο, α τον Παναγιώταρο. Τι δουλειά, τι μου το λες εμένα τον Παναγιώταρο υποστηρίζω λοιπόν. Θέλει να είναι 10% των αλλοδαπών. Είναι λοιπόν μια εισαγόμενη εγκληματικότητα. Έχουμε έναν επιπλέον από τους Έλληνες που θα μας σκοτώναν, βάλαμε άλλον έναν που δεν τον χρειαζόμαστε, δεν θέλουμε εργάτες εδώ. 10% είναι εκεί πούστιδες. Άρα να μην μας παίρνουν εκεί πούστιδες στις δουλειές, γιατί είναι πούστιδες και δεν είναι κανονικοί. Να έχουν δουλειά οι κανονικοί. Οι straight. Δουλειά μόνο για straight. Όταν χρειάζεσαι, εγώ έχω πάει Γερμανία. Όταν χρειάζεται μια χώρα παίρνει μετανάστες. Όταν δεν χρειάζεται μια χώρα να πάρει μετανάστες. Φροντίζει να έχει μεταναστευτική πολιτική για να μην έρχονται μετανάστες παράνομα. Μπράβο. Αν δεν έχει και έρχονται μετανάστες παράνομα, η λύση δεν είναι να τους φάει το λαρίγκι ο Κασιδιάρης ο Παναγιώταρος. Είναι να φύγουνε. Ζωντανοί, μάλλον. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, τα λιγμένα τα πετάγανε σπίτι όταν έκαιδε στα σούπερ μάρκετ, έτσι δεν είναι. Ναι. Και τα τρώγανε κάποιοι άνθρωποι. Τώρα μάταιωσε ποιο είναι σπίτι όταν σε μια συνταγή που ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι επιτυχημένη σε χώρες του τρίτου κόσμου, όπου εκεί τα προβλήματα της ανταγωνιστικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το υψηλό κόστος παραγωγής, άρα με το μισθολογικό κόστος, σε χώρα όπως είναι η δική μας, που έχει τελείως διαφορετικά προβλήματα διάρθρωσης οικονομίας και τα προβλήματα της ανταγωνιστικότητας δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με το κόστος εργασίας, αυτή η συνταγή, κατά δική μου εκτίμηση, όχι μόνο δεν αποφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αλλά αντίθετα θα βουλιάξει τη χώρα μας ακόμα σε μεγαλύτερη ύφεση. Ακούσαμε το βουλευτή της αριστεράς, Άρη Σπηλιωτόπουλο. Μας δουλεύουν χοντρά. Παραδέχεται και ο ίδιος και καλά κάνει, γιατί αυτό λέει λογική και τα στοιχεία και τα νούμερα, ότι δεν βγάζει όλο αυτό πουθενά. Αυτή η συνταγή που εφαρμόζεται θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ύφεση. Γιατί την ψηφίζει? Το αυτονόητο ερώτημα, γιατί κάνουν πολύ καλά και κάνουν τις διαπιστώσεις, βγαίνουν εκεί σαν ξένοι, έρχονται, λένε, από κάτω πεινάει ο κόσμος, όλα αυτά τα πολύ ωραία, και λέει δεν βγάζει πουθενά, οδηγεί σε μεγαλύτερη ύφεση. Γιατί το επιλέγει? Γιατί θα πάει να ψηφίσει στις 25, πότε θα είναι, εφόσον δεν βγάζει πουθενά αυτή η συνταγή? Υπάρχει λογική? Να συζητάμε τη λογική. Έχει αξία να συζητάμε τι είναι λογικό και τι δεν είναι, ή το προσπερνάμε και αυτό μέσα στο γενικό χάρβαλο και πάμε παραπέρα? Ανοίγει η σελίδα του ΚΚΕ. Κάτι θα είχε γίνει εκεί, πέσατε όλοι με τα μούτρα, τον μπλοκάρατε. Ανοίγει, μπορείτε να μπείτε και να βρείτε τις άλλες δύο διευθύνσεις που είναι για να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Αύριο τα υπόλοιπα. Καλά ξεκίνησε η εβδομάδα. Διχαστικά-διχαστικά, όπως πρέπει. Σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, λαός μέρος τρίτο. Γεια σας. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, πολύ γλέντι ακούω. Τι έγινε? Συγγνώμη, να θυμίσω λίγο ότι έχουμε κρίση. Δεν κλείνετε λίγο τη μουσική που κάθεστε και χαίρεστε εκεί πέρα, γλεντάτε? Ναι, γιατί δεν σας ακούω, ναι. Καλά κάνετε. Γιατί δεν μας ακούτε, είναι το πρόβλημα? Γιατί έχουμε κρίση και πρέπει να ζείτε στη μιζέρια. Όρισε. Άσε που απαγορεύεται και ο πολιτισμός τώρα σιγά σιγά και στο σπίτια. Έχετε δίκιο, έχετε. Θες να περάσει από κάτω κανένα ξαυγίτη να σε ακούσει, να έρθει πάνω να σε πλακώσει? Άντε, δε. Άμα σε τρώει ο κόλος σου, δυνάμωσέ το. Όταν ήρθα να πάρω του τσιγκάνου, δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν τσιγκάνο. Όταν ήθελα να πάρουν. Πες μου την ειδικό σου. Δεν αντέδρασα, δεν ήμουν Εβραίος. Όταν ήθελα να πάρουν τους κομμουνιστές, δεν αντέδρασα, δεν ήμουν κομμουνιστής. Όταν ήθελα να πάρουν εμένα, δεν υπήρχε κανένας να αντιδράσει. Απ' τη Λαμία, Γιώργος. Εσύ το πες? Ναι. Μεγάλη κουβέντα, ρε φιλέ. Φιλάκια. Δεν κλεμμένο, ε. Δεν πιστεύω. Ε. Δεν κλεμμένο, δεν πιστεύω. Όχι, κλεμμένο είναι. Έλα στο διάλογο, δεν μπορεί. Για δικό σου έμοιαζε. Κοκακόλα φεύγει, φάγε, φεύγει. Το άλλο με την Αλεξανδράτη, το άκουσες? Άστο, όλες οι μεγάλες εταιρείες, έχεις δίκιο. Ναι, που βάλανε ότι πήγε και η Αλεξανδράτη στο εξωτερικό, το άκουσες? Το άκουσα. Εκεί δεν είναι σαν την 3Ε, εκεί είναι στα 3Ε. Να ξέρεις ότι στα 3 είναι καλύτερα από το στα 4, ε. Ναι. Στα 3Ε. Καταλαβες, είναι το Ε που βγάζει εκείνη την ώρα, είναι της απορίας. Το τέταρτο. Καταλαβες, αλλά ξέρεις τι κάνεις. Πάει και η Τζούλια στο εξωτερικό. Αποστόλη. Ναι. Καλημέρα από το Σουόνζι. Από την Ουαλία. Βεβαίως, βεβαίως. Πιάνουμε στην Ουαλία. Εντάξει. Δεν πιάνουμε στη Μαλακάσα, πιάνουμε στην Ουαλία. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Χατζη Νικολάου, πάντως μια χαρά από το ίντερνετ, σας ακούω μια χαρά. Έχουμε αναμετάδοση, τι γίνεται. Τέλος πάντων, για πες μου, τι έγινε φίλε μου. Τι να γίνει, δεν είμαστε και πολύ εδώ πάνω, είμαστε καμιά πενινταρία Έλληνες, σας ακούμε έτσι πολύ φανατικά τέλος πάντων. Άντε, άκουσα και τα εύσημα σήμερα που σας έδωσε ο Σφακιανάκης, μπράβο, συγχαρητήρια. Τι είπε ο Σφακιανάκης. Δεν τον άκουσε τον Χατζη Νικολάου. Όχι, δεν ακούω Σφακιανάκη. Ακούω μόνο τα τραγούδια. Όταν μιλάει δεν είναι για να ακούς. Πάντω να σου πω, ήταν απόλαυση σήμερα. Έδωσε ρέστα. Τι είπε. Είχατε και έναν έπαινο. Δεν πιάνει καλά, λέει, στην Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική που στον κόρα καμένη. Το Real FM λέει και γουστάρει να ακούει ελληνοφρένεια. Τέλο πάντων, αυτό δεν είναι ο λόγο που σε πήρα. Ο λόγο που σε πήρα είναι, ακούω αυτό το σουρυγμένο, το βλαμμένο, τον ηλίθιο, το φασισταριό, τον Άδωνη. Που λέει τι μαλακίε του. Από την άλλη μεριά βλέπω και αυτού του κρυσαυγίτε. Και λέω, ρε γαμότο μου λέω. Είμαστε 10 εκατομμύρια στην Ελλάδα και άλλα 10 εκατομμύρια που μένουμε στο εξωτερικό. Εγώ μένω 10-18 χρόνια. Στο Σουόνζι. 18 ένα χρόνια μένει. Ναι. Είσαι Έλληνας εσύ. Είσαι Έλληνας εσύ. Πες μου. Συγγνώμη. Βρώμο μετανάστη. Δεν τελειώσα στην Ελλάδα. Με κλωτσές να σε διώξουν και να πάνε στον υπηαγωγείο να διώξουν το παιδί σου με μαλλί να το πάρουν. Έτσι. Κατάλαβες. Να με κουρέψουν γουλί και να με στείλουν πίσω στην Ελλάδα. Να σου πω κάτι. Επειδή είχαμε και εδώ ένα κόμμα και το έχουμε ακόμα το Plaid Cymru. Είναι η φανατική Ουαλή που θέλω να απόσχεση από τη Βρετανία κλπ. Έχω δουλέψει με πολλούς αποδάφτους. Ποτέ κανείς τους δεν είπε εσύ τι δουλειά έχεις εδώ. Εντάξει. Είμαστε λοιπόν 10 εκατομμύρια Έλληνες στην Ελλάδα και 10 εκατομμύρια που μπαίνουμε εκτός. Αυτό οι χρυσαυγίτες και όλοι όσοι τους ψηφίζουν το έχουν αναλογιστεί. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Και από την άλλη μεριά δεν πάνανε Αφρικανό το παιδάκι στον υπηαγωγείο, δεν πάνανε Αλβανάκι, δεν πάνανε ό,τι θέλει. Πεζάκι είναι και έχει δικαίωμα στη μόρφωση όπως κάθε άνθρωπος σε αυτή τη ζωή. Και εν πάση περιπτώσει ας το κάνουμε αυτό το παιδάκι Ελληνόπουλο. Διότι άμα κρίνω από την παιδεία που έχουν τα βόηδια, τα κούγελα που έχουμε μέσα στη Βουλή, ας να πάνε στο διάλογο. Τουλάχιστον να φροντίσουμε τα ξένα τα παιδάκια να μάθουν 5 πράγματα παραπάνω για το τι είναι η Ελλάδα της σήμερον εποχή. Δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα στο τέλος του 11 ούτε και για το 12. Μπράβο! Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα σε σχέση με μισθούς, σε σχέση με συντάξεις ή νέες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις ανάγκες του προϋπολογισμού του 11 και του 12. Μπράβο! Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Μπράβο! Incantations of the name, the ribs like dead Saguaro, hips and vice, struggling to get him down. Breathed hand in that air, wet nearly in waves, the beating sure about his face, skull crushed slight above the right eye. Και το λέμε με πόνο, Βουλγαρία γίναμε. Γιατί κύριε? Wandering with blood shining still, a caster's lure, and I wondered, stretched in grief. The sweat, the tears, the rust, the night. It takes a steady air to take a life. The blood beneath the foot of me. The blood, the sweat, the tears, the rust, the night. Steady air to take your life. It takes a steady air to take.